أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. دليل نقلي دا لقمان حكيم نبياني الله تعالى نيك بند الله تعالى محتاجو او دا اللہ تعالی دین طرف تا دا عقیدی دا توحید طرف تا خلق راولل خپل زوی تے بہترین نصیحتونا او وصیتونا کری دی. لقمان حکیم دی کی اختلاف تے چی دا دا اللہ تعالی پیغمبر او کنا دا اللہ تعالی ولیو. اسخ قول پا گدا دے چی دا دا اللہ تعالی ولیو دا اللہ تعالی دوست دا اللہ تعالی نیک بندو. او کم روایت کی راغلی چی دا دا اللہ تعالی پیغمبرو نو پاغی کی جعفر جعفی یو راوی دی وغا زعیب دی اغا صحیح نی دی او زیادتون پسیرین لیکری دی چی دا حبشی غلامو نجارو ترکانو دا دا ایوب علیه صلات و سلام خورای دی او یاد ایوب علیه صلات و سلام دا ترور زوی دی اللہ تلاو تا دیر زیادت پوی وار کردی و. ولقد آتینا لقمان الحکمت او یقینا ورکڑے مونگا لقمان حکیم تا الحکمت پوخ علم مضبوط علم حکمت اغا علم طویل کی گی چی اغا مضبوط شوی پا عمل سرا یعنی علم سرا دا عمل تا استمخ کی ما بار بار ویلیو دا علم دا مضبوطیات دو طریقی دی یو دا کل چی پا علم من عمل کی گی ستا علم با مضبوطی گی او دویم کله چې دا علم تکرار کیږي بار بار نو علم په دې باندې مضبوطیږي. ولقد آتینا لقمان الحکمت یقینا ورکړې مونږه لقمان حکیم ته الحکمت پویا د دین سره د علم نه سره د عمل نه یعنی هغه علم چې هغه مضبوط شوی په عمل سره. علم بلا عمل دا جهل دی. یو سړی عالم دی خو لیکن د الله تعالی په دین باندې عمل نشته دی نو دا او جاهل انسان د الله تعالی په نس باندې یو دی بلکې دا ته ډیر بدتر دی داغینه. مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کې لیکلی دی وای حکمت هغه علم ته وای او داسې نصیحت ته ویل کیږي چې هغه موثرې کله چې خلکو ته بیانېږي دا خلکو په زړونو باندې اثر کوي خلک یې محفوظ کوي یعنی لیکي رضان سره یادی رضان سره او بیا نور خلقو ترسی بس دغی تولکی حکمت. نو لقمان حکیم تا اللہ تعالی داسی وعظ او داسی نصیحت ورکڑی و چی کلی بی بیان وکا دا خلقو بزرونو منی اثر کاو خلقو با آغا محبوس کاو او بیا بی نور خلقو ترسی او چی لقمان حکیم دا ویلی اللہ تعالی تا داسی پهم داسی عقل او داسی ذهانت ورکڑی و. ولقد آتینا لقمان الحکمت یقینا ورکړی مونږه لقمان حکیم ته الحکمت پوخ علم هغه علم چې هغه مضبوط شوی او په عمل باندې یا الحکمت هغه نصیحت کول چې هغې اثر کوو په زړونو باندې او خلکو محفوظ کاو او نورو خلکو ته رساو. الله تعالی ته داسې نصیحت طریقه ورکړی ان اشکر لله دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا له او ویلی مونږ هغه ته شکر کوا دا اللہ تعالی دی نعمتونو و من یشکر فا انما یشکر لنفسی نو چاچی شکر کوا نو یقینا شکر کولے لنفسی دا فائدی دا خپل ځان دا پارا دی. شکر دیتا ولی کی گی طول علماء و لکلی دا اللہ تعالی دی نعمتونو شکر کول دا واجب دی پا مسلمانانو بانی دا کم نعمت چی روانی شوی دی دا غیر فبارکی و دا عقیده ساتی چی دا نعمت روانی اللہ تعالی کرده دی. دویم پا جواب اندی الحمدللہ ویل او دریم اغا نعمت دا اللہ تعالی پر ادا کی استعمال اول بس دی تولے کی گی دا نعمت شکری ادا کول و می اشکر او چاچ شکر ادا کا فا انما اشکر این نفسی یقینا شکر ادا کی چه پیدای دا خپل ځان دا پار ادا و من کفر او چاچ نا شکری او کللا فا ان اللہ غنیون حمید یقینا اللہ تعالی غنیون سایل شوی دی آغنیون بی حاجت دی. تفسیر جلالین لکری دی غنیون عن خلقی الله تعالی د خپل مخلوق نبی حاجت ر حمید صلی الله علیه و آله. و اذ قال لقمان لابنه وهو يعزه یا بنی لا تشرک باللہ و اذ قال لقمان و کلچو لقمان حکیم لابنه خپل زیتا و هو یعزه او دا نصیحت کا واغی تا یا بنی اے بچڑی لا تشرک باللہ شرک مکو دا اللہ تعالی سرا دا اولنے وصیت دے اولنے نصیحت دے او دا متعلق دے عقیدی سرا اول عقیدہ برابر اول پکار دی او دا عقیدی نورست بیا اعمال برابر اول پکار دی لا تشرک باللہ شرک مکو دا اللہ تعالی سرا ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک دا ډیر زیات دوی ظلم دی دا ډیر زیات دوی ظلم دی مخکې تاسو ما بار بار ویلی دی اصل کې ظلم ویل کیږي وضع الشی فی غیر محله یو د یو شی یو محل نه او تاغه پاغه کې استعمالې بس دغه ته ویل کیږي ظلم نو څه د عبادت حقدار الله تعالی دی وس دا عبادت تا دا بل زیاده پاره وکه نو بس هغه ته ویل کیږي دا ظلم دے اولو شرک دے دا ووصین الانسان بی والدائی ہی حملت امو وحنن علا وحدن او مضبوط حکم کردے منگا انسان تا بی والدائی دا مور افلار پوارکی دا خکوالو دیدے کی پر عبارت کی تقدیر دے قرآن کریم نور دوین کراغی وضاحت شوئے دے ووصین الانسان بی والدائی ہی احسانا ووصین الانسان بی والدائی حسنا او وصیت کردے منگا مضبوط حکم کردے منگا دا مور افلار پوارکی د خکولو حملت امه پورته کړی د دره مور د وهنن د کمزورۍ په حالت کې علا وهنن فاصله بلې کمزورۍ نه مفسرینو لیکلي دي په دې کې اشاره ده ډیر ضعف ته او ډیر مشقت ته پکې اشاره ده د حمل تکلیف او دغسې د وضع تکلیف سورة الاحقاف 15 نمبر آیت کې وراشي چې مور بچې څنګه د ګرځولی دی په خېټه باندې او دغسی د دې د پیدایش تکلیف او سمره ده دغه تفصیل قران کریم کې وایي چې او فی سواله فی عامین او جدا کول د پی ور کول نه فی عامین په دو کالو کینی کله چې ماشوم د فی نه پرې کوي او په یو تنور نور کې نو دغه مقدار سمره ده دغه مده سمره ده دو کال دي مخکې دې تفصیل ویل شوی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین مور با خپل بچی ته دو کاله پی ورکی او کله دو کاله نمخ کی ماشوم صحت منی او برداشت کولی شي چې د پیونه پریکړه شي نو کله چې خدو خاوند دوانه مشوره وکي ماشوم ته تکلیف نه نو بیا پریکول شي او فی سواله فی عامین او جدا کول د پی ورکول نه فی عامین په دو کالو کې انشکر لی ولی والدیک دیک په عبارت کې تقدیر دی او مونږه حکم کړی دی دی ماشوم مونږه حکم کړی دی اولاد ته انشکر لی چې شکر کوه زما ولی والدیک کله مور او پلار ستا ویلی الی المسیر خاص ما ته ستا سره ګرځېدل نه زما طرف ته راځي و ان جاهداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما دی آیت کې الله تعالی قواحد د شرک بیانې مور او پلار پتا باندې ډیر حقونه دي ولیکن که مور او پلار ته وای چې شرک وکا نو الله تعالی به خبره ممنه دا شرک دومره زیات قبیح عمل لے د سعد رضی الله تعالی عنہ واقعیت استما ویلو کله چې هغه مسلمان شو نو مور یې ته دا ویل وای دا دین پرېږده او که دین نه پرېږدي نو سخت ګرمي وه وای زه پرې نور باندې ولاړی ما نه به خوراک کوم نه وسکا کومه تر دې پورې چې وپات شمه نو سعد رضی الله تعالی عنہ هغې ته ویل وای ای مور که به تا کې سل ساهونه وغورځېږي او تا پرې غرمه باندې ولاړی نه خوراک کې او نه سکا کې او ستا نه یو یو روح د نه وځي او زر ته ګورمه ما ترکتو دینی هذا زه دغه دین د الله تعالی نه پرېږدمه زه دا نه پرېږدم دا د پرېښودو شی نه دی الله تعالی وی چې ستا مور او پلار دی خو لیکن شرک طرف ته دعوت درکې نو بیا خبره مه من و ان جاهداک او کدی زور کوي بتاوانې علی ان تشرک بی په دې خبره چې شریک جوړ کړي ته زما سره ما لیس لک به علم هغه څوک چې نشته له تا لپاره به په هغې باندې علم څه دلیل فلا تطعهما نو خبره مه منه دغه دواړو و صاحبهما فی الدنیا معروفه او ملګرتیا کوه د دوی سره فی الدنیا د دنیا فکار کې معروفه نیکه مرګرتیا که مور او پلار دی مشرکان دی نو بیا هم دا غیر سره نیکه مرګرتیا کوه دا غی سره خسلوک کوا احسانات سره کوا واتبع سبیل من اناب الی واتبع او روان شا سبیل من پلار دا غچا ونی اناب الی چه را گردی ما تا تفسیر جلالین لیکری دی اناب الی بی توعاتی چه را گردی ما تا بتابیداری بانی پا توعات بانی ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته درا ګرځې دل ساسو پاونت به کوم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کم تاسو درا دا هغه عملونه چې تاسو کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی وي زما طرف ته چراشي نو زول بیا خبر درکم یا بنیا انها ان تکو دی آیات کی ذکر کیږي دوی موصیت د لقمان حکیم او دا هم متعلق دی دا عقیده سره که یو انسان نیک عمل وکي یا بد عمل وکي او دغه نیکی او یا بد عمل دا په مقدار د شړشم د دانی بندی او دا په اسمان کې پیوځي کې یا پزمکه کې پیوځي کې او یا په یو توره ګټه باندې الله تعالی پاغي باندې عالم دی اعلی العالم بكل شيء هو الله. کله چې مسلمانان دا عقیده وساتي چې د شړشم د دانی په مقدار باندې بد عمل وکم ما الله تعالی یني او الله تعالی ته دغه علم دی او یا زه یو نیک عمل وکم الله تعالی مې یني نو دا انسان بیا گناه نکی دا به گناه نه بچی گناه هغه څوک کوي چې داغه د الله تعالی په قدرت باندې د الله تعالی په علم باندې د تا علم نه. یا بنیا ای بچوړیا انها یقینا دا نیکی یا بدی انها یقینا دا خصلت د نیکی یا بدی ان ته کو کچری وی دغه مثقال حبتین په مقدار د یو دانې باندې من خردلین من خردلین د اوری من خردلین یو شړشم فتکون پی صخرتین او وی دغه فیو پټا ګټه کی پیو توره ګټه کی یعنی پیو پټ دی کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکری دی فتکون فی صخرتین یعنی فی اخفا مکانین و احرزه کجو پی صخرتین فی اخفا مکانین فتکون پی صخرتین سمانا دا فی اخفا مکانین و احرزه کجو پی صخرتین پیو پټ دی کی الکا مثال دا د ګټ په دننه په یو میند کې ونی کړی کړی دا او بي سماواتی او یا وی دغه په بل دی په اسمانونو کې او په لار دی په زمای کې یا تی به الله عرب وړي الله تعالی غلره د دې سمانه یا تی به الله تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی دا یعنی یحاسب علیها دا غي حساب کتاب به وکلش. ان الله لطیفون یقین الله تعالی بارک چیزونه ویني یا لطیفون مهربانی کون که رفق پلو بندگانو بندی خبیر خبردار دی. در این موسیت یا بنا یا اقیمی صلاح در این موسیت متعلق دی دی اصلاح دی عمل سره. کلا اول بد اولاد دی عقیدی اصلاح که کلا چی دی عقیدی اصلاح وشی نو پا دویم نمبر که بیا داغی دی عمل اصلاح بکه او دی عمل پا اصلاح که اغسر اول دی من پابندی تی مراد دی من پابندی بکه اور دین مراد ده الله تعالی د دین د ټولو احکامات پابندی ته مراد ده. خو اقامت الصلاه ذکر شوی دی چې دا په ټولو دینونو کې اهم عبادت وو د دیو جنا اقیم الصلاه ذکر شوی. یا بنیا ای بچولی اعظم اقیم الصلاه پابندی کوه د مانځه د دینی کارونو پابندی کوه و امر بالمعروف دا سلورم موصیت بیانی هر کله چې د خپل ځان وسی هر کله چې خپل ځان اصلاح وکي نو بیا د نورو خلکو د اصلاح غم کول پکار دي د لپاره چې نور مؤمنان مسلمانان غم د ګناهونو نه بچي او نیکو طرف ته راغي رغبت پیدا شي. و امر بالمعروف او حکم کوه د نیکی و نهی عن المنکر او منع کوه د بدینه او اصبر علی ما اصابک په دې کې اشاره ده کله چې ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نو خلک بستا خلاف کوي نو په مصائب او د دعوت باندې الله تعالی په دین کې کم تکالیف راځي په غیبه باندې صبر کې واصبر علی ما اصابک او صبر کوه په مصیبتونو باندې چې درسیږي تا ته ان ذلک من عزم الامور یقینا دا د هغه ضروري کارونه دي من الامور المعزومه علیها دا هغه کارونه دي چې هر مؤمن مسلمان دغه قص کوي دا کم چې مکه بیان شول او من عزم الامور دې تفسیر مخ کې بار بار بیان شوی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا په دې آیات کې پنځم وصیت بیانې کې د لقمان حکیم چې دا متعلق دی د آداب سره او دا متعلق دی د معاشرت سره د نور مسلمانانو سره به زندگی څنګه تیرې نو کله چې رچا سره خبرې کې یو د مسلمان اخلاق دی او دویم د متکبر انسان اخلاق دی. دا د صحیح مسلمان اخلاق داری چې کله تر چا سره کله چې ستا سره څوک خبرې کوي نو وکاردار چې هغې ته خپل اننګي مخامخ کې بل طرف ته تی مخ وانړی بلکې هغې ته د هغې خبرې ته متوجه کینی او د هغې خبرې ته غوږ کې. دا د صحیح مؤمن مسلمان علامه ده. او کله چې ته چا ته خبرې کې او ستان هغه مخ اړی بل طرف ته او یا تا ته څوک خبرې کوي ته دې بل طرف ته مخ اړی د هغې خبرې ته پوره غوږ نږدي نو دا د متکبره انسان علامه ده. ولا تسعر خدک للناس او مکه ګا اننګي خپل په وخت خبرو اترو کې للناس د خلکو سره. ولا تمشي فی الارض مرحا او مگر د ته په ځمکه کې مرحن په ناز و نخرو سره په تکبر سره دا مگر ده. د نبی صلی الله علیه وسلم وقصد فی مشیکا مخکې دل کې راغلی او مخکې جره دی تفصیل بیان شوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تللو طریقه سوه. نبی علیه السلام به په لار باندې داسې ته چې بالکل ناراض سوس پوس په نه و. د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده. عمر رضی الله تعالی عنه د ونې لاندې ناسو یو سړی په لار باندې روان و فینسیخ کته کړی وي او بالکل ناراض سوس پوس و په دې خوره شه وی ته څه حایزه زنانه ای که نه څه چللی ده باندې یو کوړی ول ورکه وی سیره نیغ زه دا پینسیرې پورته کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم به داسې ته سنت طریقه داسې ده چې کله ځي نو نبی علیه السلام به داسې ته لکه په چړایې باندې چې انسان ښکته کوزیږي لږ داسې مخې طرف ته مایل نه به داسې نه ډېره زیاته وتي او نه به بیخي راټیټ شوی بلکې په یو درمیانه اندازه باندې به ځي نبی صلی الله علیه وسلم په دغه طریقه باندې ته. ولا تمشي فی الارض مرحا مگر د پزمای کی مرحن په نازو پلوی سره او په نازو نزاکت سره په تکبر سره. ان الله لا يحب یقین الله تعالی نه خوښی کل مختار پخور هر لوی کون کې پخور ستاینی کون کې. په دې مخکې تفصیل ویلی شوی دی سورة النساء شپږ دیرشم نمبر آیت کې دی وضاحت شوی دی. مختال هغه چا ته وایي چې د خپل ځان په مقابله کې نور خلک سپک ګڼي هغې ته مختال وایي. ځانو ته عزتمند ښکاري او بل سړیو ته د خپل ځان په مقابله کې سپک ښکاري هغې ته ویل کېږي مختال. او په خور هغه چا ته وایي چې د خپل ځان صفتونه کوي ډوزمار هغې ته ویل کېږي خپلې ډوزې ولي یاره ما داسې وکړل او ما داسې وکړل او داسې مې وکړل. نور مسلمانان سپک ګڼي او خپل ځان هغه د خپل ځان صفتونه کوي ځان اوچت ګڼي. وقصد فی مشیکا او میان روی کوه په خپل رفتار کې په خپلو تللو کې. وغضض من صوتک او ښکته کړه بعضې اواز خپل. ان انکر الاصوات یقینا ډیر ناکاره د اوازونه له صوت الحمیر خامخا اواز د خر دی. اواز کې گزاره کوه ډیر زیات په زوره باندې مشغولتیا مه کوه. او دا من صوتک له په ذکر شوی دی دا لفظ د من دلالت کوي په تبعیض باندې. په دې کې اشاره ده چې بعضې اوازونو کې تیزوالی هغه مطلوب دی شرعن لکه اذان به په زوره باندې وي چې څومره اواز دي نو په تیزه باندې به اذان وي. دې وجهنه حدیث کې راغلی دي د کم ځای پورې چې د مؤذن اواز ادا ځي شیطان د غزې نه تښتي. او د مؤذن اواز چې کم ځای پورې رسیږي نو د هغه ځای پورې د ازمکه د قیامت په ورځ باندې د در لپاره شفاعت کوي د در لپاره به سفارش کوي. د دې وجهنه لفظ د من ذکر شوی او دغسې اواز د تلبیې کله چې حاجیان حج کوي یا معتمر عمره کوي نو په تلبیه کې چې کوم اواز لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دا چې کله ویل کېږي نو دا په زوره اواز باندې ویل کېږي. د دې وجه نه لفظ د مین ذکر شوی دی. ان انکر الاصوات یقینا ناکاره د اوازونه له صوت الحمیر خامخا اواز د خر دی. د خر اواز چې دی هغه ډېر زیات ناکاره دی. مفسرین لیکلي دي په دې آیات کې دلیل دی په دې خبره باندې څوک چې ذکر په زوره باندې کوي په اوچت اواز باندې بغیر د دلیل شرعي نه نو هغه مشابه دی د خر سره ځکه چې خر بې ضرورته هغه اواز راوباسي په زوره باندې او د خلکو د تکلیف دپاره هغه سبب جوړیږي. ان انکر الاصوات یقینا ناکاره د اوازونه له صوت الحمیر خامخا اواز د خر دی